Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kümtü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumun hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların lütfenden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Gâşiye suresinin 21. ayet-i kerimesini size okuyacağım. Çok kısa bir ayettir. Muhammed Aleyhisselam'ın ilk vazifesini, ana vazifesini, ana görevini bize tevdi eden, bize bildiren bir ayettir. Bütün tebliğcilere, bütün İslam davetçilerine örnek olması gereken bir ayettir. Peşinden de ayete paralel olarak İmam Rabbani'nin 53. mektubunu okuyacağım. Bir sayfalık bir mektuptur. Bunları birleştireceğiz. Ortaya karışık bir yemek sunacağız. İnşallah alacağımızı alacağız, yiyeceğimizi yiyeceğiz. Buradan boş bir şekilde evimize gitmeyeceğiz. İnşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fezekkir innemâ ente muzekkir. İnnemâ ente muzekkir. Sadakallahul azim. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Mevla Teala şöyle dedi. Fezekkir. Sen hatırlat. Sen uyar. Sen bildir. Fezekkir, zikir kelimesinden gelir. Zikir, Kur'an'da çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Çok manası vardır. İlk manası nedir? Hatırlamak. Biz neden Allah'ı zikrederiz? Biz Müslümanlara neden Allah'ı zikir farz kılındı? Devamlı onu hatırlama ihtiyacımız olduğundan dolayı. Çünkü Allah'ı hatırlamazsan Allah'tan gayrı olan şeyleri, yani masivayı hatırlarsın. Masivayı hatırladığın zaman kalbin Allah'tan soğur. Kalbin Allah'tan soğumasının en önemli işareti nedir? İbadetlerden uzaklaşmaktır. Müslüman kardeşimiz mesaj gönderdi. Hocam, iki arkadaşım sabah uyandığında ellerini kınalı olarak gördü. İkisinin de ellerinde sabah uyandığında kına varmış. Bu neye işarettir? Bazı insanda da bu oluyor. Sabahleyin bir uyanıyor, ellerinde kına var. Halbuki kına yapan bir adam da değil. Kardeşim dedim, uyanan iki arkadaşına da sor. Eğer uyandıklarında İslam'a karşı bir meyil, ibadetlere karşı bir arzu, bir istek, bir iştiyak arttıysa, Allah Teala'yı bilme, tanıma ve ona yönelme arzusu arttıysa o kınaları melekler yapmıştır. Yok eğer tam aksine günah işleme isteği arttıysa, İslam'a karşı bir soğukluk usule geldiyse, ibadetten soğuduysa, uzaklaşıyorsa o kınaları cinler yapmıştır. Sen artık bizim yolumuzun yolcususun demişlerdir. İki seçenek var. İkisi de hallerini takip etsinler. İkisi de hallerine baksınlar. Peki bu neden olur? Neden cinler gelir bir adama musallat olur? Bir adam Allah'la arasına mesafe koyarsa tabiat boşluk kabul etmez. Kalbinden Allah'ı çıkarttığın zaman melekler de seni terk eder. Biliyorsunuz Allah'ımızın biz insanlara verdiği koruyucular meleklerdir. Bu koruyucular ne zaman bizi terk eder? Allah ile bağımızı, irtibatımızı koparttığımız anda, onun dilini yaşamayı terk ettiğimiz zaman koruma melekleri bizi terk eder. Terk ettiği zaman ne olur? Cinlerin açık hedefi haline geliriz. Ve cinler bize şu gözle bakar. İşte bir salak. Bu salak bu. Allah'ın dilini yaşamayan bir salak bu. Saldırın buna derler. kuvvetli zalimlerin, gaspçıların yolda zayıfları yakalamak için pusu beklemesi gibi, pusuda beklemesi gibi. Cinler de, şeytanlar da bizim için pusuda beklerler. Şu halde zikir kelimesi Kur'an'da çok defa geçer. Namazdan bile daha fazla zikir kelimesi geçer. Bize vermek istediği en önemli mana nedir? Devamlı surette Allah'ı hatırla. Devamlı surette onunla beraber ol. Çünkü onu hatırlamazsan kalbin boşluk kabul etmez. Şeytan gelir o boşluğu doldurur. O kalbi ya Allah dolduracak ya şeytan dolduracak. Ya ariflerden olmak için gayret göstereceksin ya fasıklardan olmak için gayret göstereceksin. Tabiat boşluk kabul etmez kardeşler. Seçiminizi yapınız. Herkes seçim yapmak zorundadır. Talebelerden bir tanesi hocasına gitti. Hocam dedi, bu zamanda bir evliya var mıdır acaba? Şu bulunduğumuz zamanda Allah dostu evliya var mıdır hakikaten? Hocası dedi ki gel dışarı çıkalım sana göstereyim. Var mı yok mu sen karar ver. Talebesini aldı, pazara çıktılar. Bir kasaba girdiler. Kasaba dediler ki yarım kilo et kes bana. Mürşide hocası dedi ki yarım kilo et kes bana. Kasap eti kesti. Ete baktı, dedi ki bu et çok yağlıdır. Ben bunu almam. Sen bana bir yarım kilo daha kes. Kasap yarım kilo daha kesti. O eti de biraz karıştırdı, biraz baktı. Bu et kemiklidir dedi. Ben senden bu eti almam dedi. Sorun çıkarttı. Halbuki hiçbir sorun yoktu. İki ette de sorun çıkarttı. Kusura bakma dedi, ben senden bugün alışveriş yapmam. Kasap ne dedi? Bu günümüz kasaplar olsa ne yapar? Hemen elindeki o demiri havaya kaldırır. Sen benimle alay mı ediyorsun be der. Bir iki savuruk yapar böyle. Vurmasa bile korkutur yani en azından. Günümüzdeki kasaplar böyle. Kasaplarda şimdi dine yakınlık biraz zayıfladı. Böyle bir müşteri geldiği zaman sabırla tahammül etmez. Bu kasap ne diyor bu adama? Kardeşim diyor, kusura bakmayın, bugün size layık bir et çıkartamadım. Hakkınızı helal edin. İnşallah bir dahaki geldiğinizde daha güzel etler çıkartacağım size. Peki diyorlar, kasabı terk ediyorlar. Gidiyorlar bir kumaşçıya. Kumaşçıya diyor ki bana şu kumaşı indir, 4 metre kes ver. Parasını sana ileride vereceğim. Kumaşçı alime şöyle diyor, talebe de yanında. Hop diyor, böyle ticaret olmaz. Nasıl olur peki? Hangi kumaşı beğendiğini bana söyleyeceksin. Ben o kumaşı indireceğim, sana göstereceğim. O kumaşı almaya karar verirsen kaç metre almak istediğini bana söyleyeceksin. Ve parasını ya hemen vereceksin ya da vereceğin tarihi bildireceksin. Ben de sana bu kumaşı keseceğim ve satacağım. Kesmek ve vermek, sana vermek ondan sonra olur. Bu işlemleri yapmadan böyle ticaret olmaz diyor. Peki diyorlar, o dükkanı da terk ediyorlar. Alim talebesine diyor ki, ilk dükkana girdiğimizde şeriatta hakkı vardı. Eti kestirdik, o eti almak zorundaydık. Ama hakkını kabul etmedi, hakkını kullanmadı kasap ve bize bir veli gibi davrandı. Normalde kasabın o eti ona vermesi gerekiyor çünkü kestirdi, almak zorunda. Ama o kusuru kendisinde aradı. Hakkı olmasına rağmen hakkı istemedi. Hakkını kime tevdi etti? Allah'a tevdi etti. Benim hakkımı senden Allah alır dedi. Diğer esnaf ise şeriata, kitaba ve sünnete tamamen bağlı. Hakkını bu dünyada istiyor. Ticaret böyle olmaz diyor. Bakın ikisi de Müslüman ama birisi İslamiyet'i daha bir zirvede yaşıyor. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri gibi tasavvufi bir ahlakla. Birisi şeriat ahlakıyla yaşıyor. Hakkını bu dünyada istiyor. Evet, bu dünyada hakkını isteme, hakkına sahip misin? Evet, sahipsin. Ama daha üst kaliteyi istiyorsan hakkını Allah'a teslim et. Allah senin hakkını senin aldığından çok daha iyi şekilde alır. Bir hadis-i şerifle bunu teyit edeceğim kardeşler. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bir kul başka bir kula hakkını helal etmezse ahirette bir mislini ondan alacaktır. Bakın bu kesindir. Bu dünyada birisi sizin hakkınıza girdi. Ve sen ona dedin ki ben sana hakkımı helal etmiyorum. Böyle bir hakkımız var mı kardeşler? Var. Ahirette onun bir mislini alacak mıyız? Kesin alacağız. Kur'an ve sünnet bu vaatlerle doludur. Ama Muhammed Aleyhisselam'a dikkat edin şimdi. Lakin o kul dünyadayken öbür kula, alacaklı olduğu kula hakkını helal ederse Allah alacağının 10 mislini ona hediye eder. Çünkü bu dünyada yaptığımız her iyiliğin karşılığı kaç verilir kardeşler? 1'e 10'dur. Her iyilik minimum 1'e 10'dan başlar, 700'e kadar çıkar ihlasımız nispetinde. İşte bu işte böyledir. Hakkını Allah'a bırakırsan, Allah senden, senin alacağından çok daha güzelini senin amel defterine yazar. Yine fıkıhtan bir ölçüyle yaklaştıracağım. Biliyorsunuz bir insan başka bir insanı kazaen öldürürse, arabayla geri giderken yolda komşunun çocuğunu ezin ve cinayet işledin. Bu cinayettir fakat kasti olarak değil. Arabayla çıkmak istedin, onu ezmek niyetinde değildin. Çocuk bir anda arabanın altına girdi ve ezdin. Allah böyle bir sınavla bizi imtihan etmesin. Amin. Her gün o adamın yüzüne bakmak zorundasın. Çok acı bir şey. Başına gelmiş olan yakınların da var. Allah sabır versin. Çocuğu kazayen ezdin ve öldürdün. Şimdi karşı taraftaki ailenin ne hakkı var? Üç tane hakkı var. Bir, kısas isteyebilir. Bu şeriattaki hakkıdır. Devlete der ki benim adıma bu adamı öldüreceksin. Çünkü kazayen bile olsa öldürdü. İki, daha bir müşfik olur, biraz daha yumuşak olur. Fidye ister. Kısas, sonra fidye. Kan parası. Buna halk arasında kan parası denir. Bir bedenin kan parası ne kadarsa 100 devedir İslam'a göre. 100 devenin miktarı neyse buraya kadar bir kan parası isteyip can hakkından vazgeçebilir. Bu ikidir. Üç nedir? Salıverir. Ben hak istemiyorum. Ben hakkımı Allah'a bırakıyorum der. Aa, işte bu. Bu çok az insanın yapabileceği bir şeydir. Bak paradan da vazgeçiyor. Candan da vazgeçiyor. Ben hakkımı ahirete bırakıyorum. Bu kardeş de kasti olarak yapmadı. Benim çocuğumu kasti olarak öldürmedi. Ben mükafatımı Allah'tan bekliyorum derse bu diğer iki davranıştan çok daha üstün bir davranış olur. Güzellikle salıvermek. Kısas, diyet, af. Üç tane fıkhi kaide. Affı seçen kulu Allah Teala çok sever. İşte bu iş böyledir kardeşler. Bu dini bilirsek, bu dini içimize sindirirsek dini zirvede yaşamak isteriz. İçimize sindiremezsek sahte Müslüman oluruz. Ve nasıl kaçabilirim, nasıl kurtulabilirim hesabına gireriz. Bakın zekat zamanı geçti. Zenginlerin birçoğu zekatını tam manasıyla verdi. Ama birçoğu da bizden yüzlerce fetva sordu. Nasıl kurtarabilirim, nasıl kaçırabilirim fetvalarını sordu. Birçoğu da böyle yaptı. Şimdi Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı öncesinde yine yüzlerce soru gelecek bana. Son bir hafta içinde yüzlerce soru gelir. Sadece kurbanla alakalı. Ve bunların yarısı nasıl yedir, nasıl kesmeyebilirim? Şöyle şeyim var ama şu kadar borcum vardı ama babam kızmasın hocam. Ama hanımdan fırça yemeyelim hocam. Müslümansın sen ya. Bak kes Allah için kes kurbanını. Allah sana 10 mislini verir daha dünyadayken. Yüzlerce defa bu kardeşiniz yaşamıştır. Allah'a hamdolsun babadan kalan bir variyet olduğu için doğduğumuzdan beri hep zekat veririz. Doğduğumuzdan beri hep kurban keseriz çok şükür. İnşallah ölene kadar böyle devam eder. Ne kadar verdik, ne kadar kestik Allah bize daha çok verdi. Hani dervişe diyorlar ya nasıl bu kadar zengin oldun sen derviş adamsın dünyayı sevmezsin ya. Derviş de diyor ki Allah bana verdi ben insanlara yarısını verdim. Allah bana daha çok verdi ben insanlara yine yarısını verdim. Allah bana vermeye devam etti. Ben Allah'tan daha zengin değilim ki. Ben ne verdiysem Allah bana daha fazlasını verdi. Ben de zengin oldum baktım zengin olmuşum. Bu iş böyle kardeşler. Allah ile alışveriş yaparsan zarar şansın sıfır. Ama Ahmet'le Mehmet'le kullarla alışveriş yaparsan zarar şansın yüksektir. Çünkü kullar menfaatine uymadığı zaman yan çizebilir. Allah'ımız ayet-i kerimenin başında diyor ki fezekkir, sen hatırlat, sen uyar. Muhammed Aleyhisselam ne istiyor insanlar uyardığı zaman? Kime ben İslam'ı anlatırsam hemen o adam namaza başlasın, hemen o adam tevhide girsin. Biraz kalbinde merhamet olan bir insan bütün dünyanın Müslüman olmasını ister. Şu anda 7,5-8 milyar insan var. Müslümanların tamamı ne istiyor? Bunların tamamı Müslüman olsun, ebedi cehennemden kurtulsunlar. Fakat Kur'an ayetlerine ve hadislere baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun iman etmeyeceğini görüyoruz. Peki biz niye çalışıyoruz? Bizim gayretimiz hepsinin iman etmesini istemek yönünde olmak zorundadır. Hidayet Allah'tadır. Ne Muhammed Aleyhisselam'ın eline verdi ne de başka bir peygamberin ne de bizim elimize verdi. Hidayeti kendi kudretinde tuttu Allah Teala. Sen dilediğini hidayet edemezsin ey Habibim. Ancak Allah dilediğini hidayet eder. Ayeti bunun bir delildir. Kime İslam'ı anlatsanız mahallenizde, içki içen bir adamı gördünüz, uyardınız. Onun İslam'a girmesini, namaza başlamasını, içki bırakmasını istediniz. Tebliğde bulundunuz, fedekir yaptınız, uyardınız, hatırlattınız. Ne istiyorsunuz kalbinizde? Ya keşke benim vesilemle İslam'a girse. Keşke benim vesilemle Müslümanlığını hatırlatsa, ben vesile olsam ya. Dediniz değil mi kalbinizden? Bu istek olur. İşte bu isteği 1000'le çarpın. Muhammed Aleyhisselam bizden 1000 kat daha fazla istiyordu. Fakat olmuyor. 6 sene tebliğde bulundu, 40 kişi iman etti. Bakın bahsettiğimiz kişi bir peygamberdir. Allah'ın selamı Efendimiz'in üstüne olsun. Amin. 6 sene mucizeler fışkırıyor her tarafından. 6 sene boyunca insanlara İslam'ı anlatıyor, 40 tane adam iman ediyor. 40 tane adam ve kadın. Başka yok. Sonra Medine'ye gidince insanlar akın akın İslam'a girmeye başlıyor. Kalbinden devamlı herkesin Müslüman olmasını istiyor fakat Hidayet etme kuvveti gücü yok. Edebilseydi en başta amcası Ebu Leheb ederdi. Ama en büyük düşmanı kim? Amcası Ebu Leheb. Kur'an'da onun hakkında sure var. Leheb suresi. Tebbet. Kurusun suresi. Yapamıyor, hidayet edemiyor. İşte kardeşler, Allah'ımız bu ayette diyor ki sen bir çırpınış içindesin. Sen bir koşturuyorsun, çalışıyorsun ama hiç üzülme. Benim sana verdiğim vazife onları hidayete erdir değil. Kur'an'ın hiçbir ayetinde onları hidayete erdir diye bir ayet yok. Öyle bir mecburiyet yok. Ama onlarca ayet var ki fezekkir innema ente müzekkir. Sen uyar, sen hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın, bir uyarıcısın, başka bir şey değilsin. Böyle onlarca ayet-i kerime vardır. Şu halde biz de Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gider kullar olarak ne yapacağız kardeşler? Etrafımızdaki insanları uyaracağız. En başta yakın akrabamızdan başlayacağız. Şunu size temin ediyorum, teyit ediyorum. Sözlerinizi en az dinleyecek olanlar yakın akrabalarınızdır. İslam'ı anlatacaksınız ya etrafınızdaki insanlara. Tanımadığınız, daha uzak olduğunuz, daha az samimi olduğunuz insanlar sözlerinizden etkilenecek ve İslam'a yönelecekler. Ama sizin en yakın olduğunuz akrabalarınız sizi dinlemeyecekler. 50 kişiyi anlatacaksınız, 2 kişi namaza başlayacak, İslam'a yönelecek, Allah'a yönelecek. Bunu en yakinen 20 yıldır İslam'ı tebliğ eden bir davetçi olarak söylüyorum. En yakınlarımız bize karşı öyle bakmıyor, garip bakıyor. Yani bizim çocuk bu ya, ne bilir bu? Bizim insan bu. İlimde zirve ol, bir Fahreddin'le razı ol, bir İmam Gazali ol, o hala bizim çocuk o. Değişmez. Bu böyledir. Sen buna bakmayacaksın. Senin vazifen Muhammed Aleyhisselam gibi fedekkar yapmak, uyarmak, hatırlatmaktır. İnsanları sana sevk etmek, insanları senin anlattığın şeylere sevk etmek Allah'ın kudretindedir. İnsanların kalbine sevgiyi koymak onun işidir. Bizim işimiz değildir. Mezarlıktan geçiyorum bisikletle. Her gün bir iki tur atarım. Mezarlığın içinden özellikle geçiyorum ki içim açılsın. Mezarlıklar benim en keyif aldığım yerlerdir. Halkımızın çoğunluğu şu anda mezarlığın içinden geçmez. Çok korkarlar. Bana ölümü hatırlatıyor hocam derler. Tam aksine mezarlıklar huzur yerleridir kardeşler. Çok huzur bulursunuz. Muhakkak her gün bir geçin aradan ya. Bir Fatiha okuyun, bütün mevtalara hediye edin. Allah teker teker ulaştırır. Bu Allah'ın zenginliğinin şanındandır. Bisikletle geçerken iki tane genç kardeşim beni gördü. Aralarında konuşuyorlar. Kulak misafir oldum. Biri dedi ki kanka bu Kerem Hoca değil mi? Öbürü dedi ki oğlum hoca bisiklet kullanır mı ya? Başkasıdır oğlum o dedi. Ya bu insanlar bizi süper kahraman falan zannediyor herhalde. Uçuyor. Hoca anca uçar. Başka bir şey olmaz. Bisiklet kullanamaz, araba kullanamaz, uçak kullanamaz. O uçar. Gitmeyi dilediği bir yere bir anda uçuverir o. Şıp şıp. Kardeşim bu nasıl iş ya? Şimdi bu insanlar nereden tanıyor bizi? Sohbetleri, YouTube'da saçma sapan videolar izlerken bizim görüntümüzü görmüşler orada. Dur bir tıklayayım demişler. Bak buraya gelen kardeşlerin %70, %80'i bir tıklayayım kim bu ya? Garip bir adama benziyor deyip de tıklayan adamlar. Tuzağa düştü onlar. Onlar tuzağa düştü. Evet kardeşler saadet tuzağına düştünüz. Tıkladıktan sonra iki sohbet dinleyince zaten bağımlı oluyor. Sonra ne oluyor? Allah kalbine sevgiyi veriyor. Bir Müslüman kardeşinin sevgisini. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadisini istemeden yaşamaya başlıyor. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki cennete giremezsiniz iman etmedikçe. İman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Bak birbirimizi sevmedikçe iman etmiş oluyoruz mu kardeşler? Bu hadis-i şerife göre imanın aslını yaşamamış oluyoruz birbirimizi sevmediğimiz zaman. Ben bu Müslümanları sevmiyorum, ben bu ümmeti sevmiyorum dediğin zaman cennete giremezsin çünkü iman etmiş olmuyorsun. İmanın şartında ne var? Bütün Müslümanları bir kere Allah için seveceksin. Bu kardeşlerin kalbine bizim sevgimizi kim koydu? Bu hadis-i şerifi yaşamayı kim nasip etti? Allah nasip etti. Biz dolaşıp da kalplerine bir şey koyamıyoruz. Tam aksine gözlük taktım. Clark Kent gibi gözlük taktım tanımamak için. Bu millet yine bizi tanıyor ya. Demek ki o film yalanmış. Superman filminde var ya işte bir gözlük takıyor kimse tanımıyor. İş arkadaşları falan tanımıyor. Gözlüğü bir çıkartıyor Superman oluyor. Aynı adam. Bizi aptal yerine koyuyorlar. Değiştirdiği tek şey ince bir gözlük. Adam aynı adam. Saçları maçları her şey aynı. Gözlüğü bir takıyor kimse tanımıyor güya. Böyle saçma sapan bir şey. Dedim belki doğrudur. Ben de bir gözlük takayım. Belki de tanımazlar beni. Fark etmiyor. Her yerde tanıyorlar. Ve bize dua ediyorlar. Nereden geldi bu sevgi? Sen fedekir. Sen davet et. İslam'a davet et. Girmek zorundasın. Bana tabi olmak zorundasın. Bana tabi olmazsan kurtulamazsın. Bugünün sahte şeyhlerinin, bugünün sahte cemaatlerinin en büyük handikapı kendilerini peygamber yerine koymak. bizim cemaatte bulunmazsan kesinlikle kurtulamazsın. Kurtulacak olan tek cemaat bizim cemaattir. Bak, bugün kim bu sözleri, bu zırvaları söylüyorsa bilsin ki cehennem yoluna girmiş demektir. Bu kendini peygamber yerine koymanın basitleştirilmiş halidir. Son peygamber gelmiştir. Son peygambere tabi olmayanlar cehennemdedir. İlle senin cemaatinde ya da başka bir cemaatte olmak zorunda değil kimse. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın cemaatinde, yani ümmeti Muhammed içinde olmak zorunda. Kurtulabilmenin tek şartı budur. Dolayısıyla kimseyi kendimize tabi etmek zorunda değiliz. Biz sadece Kur'an'a ve sünnete tabi edeceğiz. Yol budur kardeşim. Ama biz burada yürüyoruz. İstersen benim yanımda yürü. Uymadıysa ortam başka bir yerde yürü. Ama ehli sünnet caddede, yani 14 asırlık caddede yürü. Yeter ki Allah ve Resulüne yürü. İşte bu fedekkirdir. Sen hatırlat. İnsanlara bunu hatırlat, uyar. Çay için kardeşler, biz devam edersek bu iş çaylar buz gibi olur. Bismillah. Şimdi ayet devam etti. Fedekkir, sen hatırlat. İnneme ente müzekkir. Sen ancak bir hatırlatıcısın. Bir uyarıcısın, başka bir şey değilsin. Allah mucizelerle desteklediği peygamberine diyor ki sen ancak bir uyarıcısın, başka bir şey değilsin. O bir uyarıcıysa, başka bir şey değilse ya biz neyiz? Neden kendimizi olduğumuz yerlerden daha üste göstermeye çalışıyoruz? Neden insanlara takva pozu veriyoruz, caka satıyoruz? Ben şöyle üstünüm, ben böyle üstünüm, ben senden daha iyiyim falan diyoruz. Hayır. Sen de sıradan bir tebliğcisin, sıradan bir vazifeli bir adamsın. Yapacağın tek şey bu. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek. Tercihi onlara bırakmak. İşimiz, vazifemiz budur. Nasihat dinde çok önemlidir. Kim derse ki benim nasihate ihtiyacım yoktur, o adam sapmıştır. Muhammed Aleyhisselam bunu şöyle açıklar. Eddini nasiha. Eddini nasiha. Din nasihattir. Din nasihattir. İki defa üst üste söylüyor. Ne demek bu? Manevi durumun ya da ilmi durumun ne boyutta olursa olsun, şunu unutma, her zaman Müslüman kardeşlerinin nasihatine ihtiyacın olacak. Her zaman. Çünkü bazen şeytan ya da ortam, durum veya şeytanlaşmış insanlar sana bazı şeyleri unutturacak. Ve sana bu unuttuğun şeyleri, gaflet ettiğin şeyleri birileri hatırlatmak zorunda. Kim hatırlatacak? Seni Allah için seven Müslüman kardeşini hatırlatacak. Bu yüzden sohbet meclisleri daimi olarak lazımdır. Öyle iki hafta sohbete gittim, beş ay gitmedim, yok. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabileri her gün sohbet dinlerdi. Bizim gibi haftada bir değil. Sonra gelen alimler bunu seyrekleştirmiştir. Haftada bire sabitlemişlerdir büyük çoğunluğu. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud bunun gibidir. Haftada bir defa vaaz verirlerdi halka. Sonra talebe yetiştirirlerdi. Diğer günlerde. Ama halka muhakkak haftada en az bir defa vaaz verirlerdi. Halkın her zaman nasihate ihtiyacı vardır. Ama sadece halkın değil, nasihat veren insanların da nasihate ihtiyacı vardır. Halk da öğrendiği bilgilerle kendisine nasihat veren hocaların, alimlerin, mürşitlerin, şeyhlerin, dervişlerin sıkıntılı olduğunu gördüğü yerlerde hemen yanlarına yetişecek. Bak hocam sen böyle anlatmıştın, bu ayeti söylemiştin, bu hadisi söylemiştin ama şu yaptığın son durumlar bunlara uymuyor. Yani bunu böyle yapmak lazım gelmez miydi? Ne dersin? Çok edepli bir üslupla. Onu ikaz etmen gerekiyor. Herkesin nasihate ihtiyacı var. Kendisi nasihate ihtiyacı olmadığını düşünen bir alim düşünün. İnsanlara devamlı fetvalar veriyor. Burası uçurumdur, buraya doğru gitmeyin. Dikkat edin, ayağınız kayarsa uçurumdan düşersiniz. Ama bu alimin gözünde bir tane bant var. Simsiyah bir bant var. Ve o alim de insanları sakındırdığı o uçuruma doğru yürüyor. Etrafındaki uyardığı insanlardan bazıları salih ise o alimin kolundan tutar ve bantı gözlerinden çıkartmaya çalışır. Etrafına nasihat verip de kendi İslam'ı yaşamayan adam işte bu alim gibidir. Şu halde biz ne yapacağız kardeşler? Bize kim gelirse sana nasihat verebilir miyim kardeşim? Derse, kardeşim Allah rızası için ver. Dinlerim. De, kibir yapma, gurur yapma. Ben 20 yıldır İslam ilimleri okuyorum. Sen kimsin ya Şükrü? Sen nesin ya? Deme bunu. Sen silahçı adamsın, ben hocayım. Sen nasıl bana vaaz verirsin Şükrü ya? Bu kibirdir. Bu kibirdir. Her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Allah kulları birbirine muhtaç kılmıştır. Neden Kur'an ayetleri bizi cemaat olmaya teşvik ediyor? Çünkü tek başına bir adamın şeytan tarafından kandırılma ihtimali çok kolay. İki ya da üç kişinin kandırılma ihtimali daha zordur. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Bak hadis söyleyeceğim hemen. Olayı çok iyi bir şekilde kavrayacaksınız. Bir yerde iki ya da daha fazla kişi namaz kılarsa, kıldığı namazları ayrı ayrı kılarlarsa şeytan onlara galip gelmiş demektir. Şu hadise bakar mısınız? Bir yere gittiniz. Açık alanda bir yere piknik yapacaksınız orada. Hadi namaz kılalım. Tamam kılalım. Herkes ayrı ayrı namaza durdu. Cemaat yapmadınız. Kim kazandı kardeşler? Şeytan kazandı. Alacağımız namazdan 1000 sevap alacaksak cemaat yapsaydık 27.000 alacaktık. Çünkü çarpı 27'dir. Sen ne yaptın? Kolaya kaçayım dedin. İşte tesbihattır, müezzinliktir falan girmeyelim bu işlere. Hızlı bir şekilde bitirelim gidelim dedin. Ayrı ayrı kıldın. Şeytan sana galip geldi. İslam bizi cemaat olmaya teşvik ediyor. Kur'an tövbeyi toplu halde yapmamızı istiyor. Allah'a tövbe edin ama toplu halde tövbe edin diyor Kur'an ayetleri. Bak devamlı bizi beraber olmaya teşvik ediyor. Sadıklarla beraber olun diyor. Neden böyle? Çünkü ne kadar fazla yakın olursak, beraber olursak bölünme ihtimalimiz, yıkılma ihtimalimiz, kandırılma ve ele geçirilme ihtimalimiz o kadar zor olur. Ne kadar uzaklaşırsak birbirimizden bizi o kadar kolay parçalayabilirler. Branson diye bir adam var şimdi. Gündemde Branson var. Rahip. Bu pastör Branson. Bu adamın içeride olmasının sebebi ne? 35 yıldır yargılanıyor şimdi bu. Sebebi ne? Güneydoğu'daki Müslüman Kürt kardeşlerimizi Hristiyanlaştırma gayesi. Çünkü Batılılar keşfetti ki Kürtleri Müslümanlıktan ayırmadıkça, onları Hristiyan ya da ateşe tapan birer mecusi haline getirmedikçe asla Türklerden kopartamayız. Bunlar et ve tırnak gibidir. Türklerden Kürtleri kopartamadığımız zaman da bir savaşta bunlara karşı galip gelme ihtimalimiz yok. Çünkü ölmeye hazır bir ordu. En önemli amacımız ne? Kürtleri Hristiyanlaştırmak ya da ateşperest yapmak. Rahip Branson amacı ne? Güneydoğu'daki baş aktörleri bu Branson. O yüzden koca Amerikan başkanı Trump boyuna tweet atıyor. Branson'ı verin bize. Geçen ne yaptı? Posta koydu bu. Çarşamba günü saat 18'e kadar verdin, verdin. Vermedin, yandın. Yaptırımlar geliyor. Ne kadar yaptırımın varsa sana kaptırım. Ne kadar yaptırım varsa. Kardeşim dedi ki, bak kardeşim dedi, bu başımızdaki liderimiz var ya, bu papazı karşı taraftan bir taviz almadan verirlerse ben bir daha bu adamlara oy vermem. Ya hocam dedi, papazı vermemiz lazım yoksa dolar 10 TL olacak dedi kardeşim. Esnaf kafasıyla bakıyor. Dolar 10 TL. 20 TL olsun be. Dolar 20 TL olsun. Adam beni köle yerine koyuyor. Ben sana istediğim papazı vermem ama sen bana benim papazımı vereceksin. Çünkü sen benim ileri karakolumsun diyor. Bunun Türkçesi budur. Adam bize karakol gözüyle bakıyor. Denk değiliz diyor biz. Sen benim kölemsin diyor. Sen bir Müslüman olarak ne diyeceksin? Benim papazım senin papazından daha kıymetli. Senin papazın vasat, pastör. Sıradan bir papaz. Benim Pensilvanya'daki papazım çok yetenekli. Senin papazdan çok daha yetenekli. Aynı anda hem vaaz verip hem de salya sümük akıtabiliyor. Senin papazda böyle bir yetenek yok. Tebliğ sıfır. Para veriyor. İncil arası 50 dolar veriyor. Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Bizim papazda yetenek süper. Üst düzey yeteneği var. İstediği anda ağlayabiliyor. Mesela iki kelime söylüyor. Üçüncü kelime tık gözlerine hakim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Münafıklıkta iri dereceye gidenler gözlerine hakimdirler. Ne demek bu? Hadis-i şerifi şerh eden alimler diyor ki istediği anda ağlayabilir, istediği anda gülebilir. Bu hadisin manası budur. Münafıklıkta, nifakta ileri dereceye geçmiş. Bir anda konuşurken böyle üç kelime söylüyor, hemen gözlerinden yaşlar geliyor. Sanki yanındaki mendilde soğan saklıyormuş gibi. Mendili gözüne getirdiği anda akmaya başlıyor. Salya sümük gidiyor. Bizim papaz sizin papazdan çok daha yetenekli. Ver papazı, al papazı. Ama yok, sen vereceksin diyor, sen pasif bir ülkesin diyor. Ben diyor üst düzey bir ülkeyim. Oğlum senin Amerika 300 yıllık bir ülke. Bizim Türk devleti 3000 yıllık. Son 1000 yılda Müslüman Türk devleti. 2000 yılda tarihimiz var. Putperest, gök tanrıya tapan Türkler. 3000 yıllık devlet geleneğimiz var bizim. Sen 300 yıllık soykırımla gelmiş olan bir devletsin. Ve sen bize ağababalık yapıyorsun. Ben ne dersem o olur diyorsun. Bundan dolayı kızdığım için kardeşime dedim ki bu adamlar dedim taviz almadan, karşı taraftan büyük tavizler kopartmadan bu papazı verirlerse ben bir daha oy vermem dedim. İnşallah başımızdaki adamlar çok sert açıklamalar yaptılar. Hayatta ben yaşadığım müddetçe vermem falan dediler ama inşallah bu sözlerini yemezler. Ve bu papazı üç tanrıcılara vermezler. Burada artık iş inada bindi. Güç göstergesi var. O diyor ki sen kölesin, biz diyoruz ki biz eşitiz. Köle falan değiliz. Kimse bizi boyunduruk altına alamaz. 20 sene önceki Türkiye gitti artık. Şu anda bir güç savaşı var, psikolojik bir savaş var. Allah Teala bizim yanımızda olsun. Amin. Amin ya muin. Şimdi bu girizgâhtan sonra müsaade edin, şu imamın mektubunu okuyayım. (53. mektup). Bu mektup yine Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Alimlerin birbirleriyle birleşmemesinin ortalığı karıştıracağını bildirmektedir. İmam Rabbani'nin özelliği nedir? Dünyanın her tarafındaki alimlere mektuplar yollar. Ayrı ayrı kopuk kopuk değil, hep beraber hareket edilmesi gerektiğini söyler. Hep nasihat eder ve nasihate de kendisinin de ihtiyacı olduğunu söyler. Bu çok güzel bir ahlaktır. Almamız gereken çok fazla ders var. İmam başladı. Allah Teala sizi mübarek babalarınızın yolundan ayırmasın. Amin. Babalarınızın, yani seyit olduğu için Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelen babaları ve dedelerini kastediyor. Onların yolundan ayırmasın diyor. İşitiyoruz ki temiz kalbiniz Müslümanlığa elverişli olduğu için dinini seven alimlerden dördünü seçerek yanınızda bulunmalarını ve İslamiyet'in emirlerini bildirmelerini, böylece İslamiyet'e uymayan bir şeyin yapılmamasını arzu buyurmuşsunuz. Bu mektubu yazdığı Seyyid Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı ne yapıyor? Arkadaşlar, ben Hindistan'ın Diyanet İşleri Reisi olabilirim. Fakat yanıma Hindistan'ın en değerli dört tane alimini istiyorum. Nerede İslam'a uymayan, Kur'an ve sünnete uymayan bir şey yaparsam bu dört alimin tek bir vazifesi var. Beni uyaracaklar. Burada yanlışsın, bu Kur'an'a uymuyor. Burada yanlışsın, bu peygambere uymuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yapacaklar diyor. Şu güzel ahlaka bakın Allah aşkına. İnşallah bizim Diyanet Reisi de aynı ahlakı güder. Etrafında ehli sünnet akidesinde sağlam alimler barındırırsa hata yapma ihtimali minimuma düşer. Bu habere şükürler olsun. İmam da çok sevinmiş. Bu habere şükürler olsun diyor. Müslümanlara bundan daha büyük ne müjde olur? Başındaki Diyanet Reisi böyle yaparsa Müslümanlar hiç korkmasın. Kendisini bile sorgulatan bir Diyanet Başkanı'na sahip demektir. Kalpleri yanık olanlara bundan daha tatlı ne haber olur? Fakir, bu hayırlı işin yaptırılması için yanınıza gelmek istemiş ve geleceğimi birkaç kere yazmıştım. Fakir derken kendisini kastediyor. Büyük Allah dostları ve alimler kendisini tarif ederken fakir derler ya da derviş derler. Bu derviş, bu fakir. Bunun için şimdi de bir şeyler yazmaktan kendimi tutamıyorum. Lütfen kusura bakmayınız. Yanınıza gelecektim bizzat konuşmak için ama şimdi ben bir şeyler yazmak istiyorum diyor. Mesafe uzak olduğu için kusuruma bakmayın diyor. Maksat sahibi olan deli gibidir demişlerdir. Bir adamın bir maksadı varsa, bir hedefi varsa bu adam artık deli gibidir. Gözü hedefinden başka bir şey görmez. Örnek getireceğim. Yan komşunun evi yanıyor ve sen de bir hışınla uyandın, komşunun evinin yandığını gördün. O anda aklına ne gelir? Nasıl suyu bir an evvel bu adamın evine ulaştırabilirim? Nasıl hortumu benim çeşmeye takıp bu adamın evini söndürebilirim? Gözüm bundan başka bir şey görür mü? Görmez. Yangını söndürmek isterken bazılarına omzun vurabilir, bazılarına vücudun vurabilir, bazılarına kafa bile vurabilirsin, bazılarını çekip atabilirsin bile. Çünkü bazıları senin önüne geçecek, engel olmaya çalışacaklar ya da arkandan çekecekler. Dur, duman çekmeyesin diyecekler, dur sen de yanmayasın diyecekler. Ama maksadı kuvvetli olan deli gibidir. Bütün bu aracların tamamını ortadan kaldırır ve hedefe yönelir. Hedef ne? Yanan evi söndürmek, komşumun evini söndürmem lazım, bu adam sıkıntı çekmemesi lazım. Bu bir evdir. Bir evde bir aile vardır. Ortada yanan bir ümmet var. İslam'ı bilmeyen, gusül abdesti almasını bilmeyen %35'lik bir Muhammed ümmeti. Muhammed ümmetinin üçte biri şu anda gusül abdesti almasını bilmiyor. Resmi rakamları açıkladım. Muhammed ümmetinin dörtte üçü şu anda beş vakit namaz kılmıyor. Muhammed ümmetinin onda dokuzu Kur'an okumasını bilmiyor. Orijinal lisanından. Allah'ın kitabını okumasını bilmiyor. Bu ümmetin onda dokuzu bilgisayar oyunlarını İngilizce olarak oynamasını biliyor. Bütün kaideleri okuyor ve bütün görevleri yapabiliyor İngilizce. Bütün bilgisayar oyunları İngilizcedir. Hepsini yapıyor, İngilizce öğrenmek hiç zor gelmiyor. İngilizceden çok daha kolay ve ilahi yardım içinde olan bir dil olan Arapçayı öğrenmek, Kur'an okumak çok zor geliyor. Muhammed ümmetinin 10 tanesinden 9'u Kur'an okumasını bilmiyor. Bu ateş değil midir kardeşler? Bu yangın değil midir yani? Bizim burada bir dertlenmemiz lazım gelmez mi? Kalbimizin bir dertlenmesi lazım gelmez mi? Utanmamız lazım gelmez mi? Hocayım diyorsun. Merkez efendide duruyorsun. ve senin mahallendeki 10 kişiden 9'u Kur'an okumasını bilmiyor. 10 kişiden 9'u vaazlara gitmiyor, sohbet dinlemiyor, kitap okumuyor, namaz kılmıyor. Ve sen de hocayım diyorsun. Utanmamız lazım gelmez mi? Yani en azından kalbimizin biraz dertlenmesi lazım gelmez mi? Gecelerde namaz kılarken gözlerimizin yaşarması lazım gelmez mi? Ama yok, dert yok. O kadar çok daldık ki dünya meşveretlerine, dünya keyiflerine, dertler gitti. Kalp doldu pisliklerle. İslam derdiyle dertlenen adam kalmadı. Herkes kendi keyfini tamam etmek peşinde. Maksat sahibi olan deli gibidir demişlerdir diyor İmam Rabbani. Size arz etmek istediğim en mühim şey şudur ki, din adamları içinde mevki, maaş arzusunda olmayan, yalnız İslamiyet'in yayılması ve yalnız İslamiyet'in kuvvetlenmesi için uğraşan hemen hemen yok gibi olmuştur. Din adamlarının içinde büyük çoğunluğu makam, mevki, şöhret, büyükler beni tanırsın, devlet kademelerinde yetkili olayım, kuvvetli maaş alayım, insanlar nereye gidersem gideyim el pençe divan dursun, en baş köşelere beni oturtsunlar. Din adamlarının büyük çoğunluğunda bunlar var diyor İmam Rabbani. Ne zaman söylüyor? Bundan 5 asır önce. 5 asır önce. Şimdiki zamanı görseydi demek ki kahrından ölürdü mübarek. Makam, mevki almak, sandalye kapmak arzusu araya karışınca din adamlarından her biri ayrı yol tutup kendi üstünlüğünü göstermek ister. Makam nasıl tehlikeli biliyor musun? Karşıdaki din adamı o makama gelmesin diye, senin talip olduğun makama gelmesin diye ağzından çıkan ayeti inkar edersin. Makam sevdası böyle bir şeydir. Adam ayet söylüyor ve ayete 14 asırlık müfessirlerin verdiği tefsiri naklederek devam ediyor. Açıklamasını böyle yapıyor. Sen sadece onun devlette yüksek kademeye gelmemesi için söylediği ayeti inkar ediyorsun. Hayır, o ayeti öyle anlamamak lazım. Bana göre o ayeti böyle anlamak lazım diyorsun, adamı aşağılıyorsun. Makam böyle tehlikeli, puttur. Put sevgisi gibidir. Bu suretle birbirinin sözlerini beğenmez olurlar. Bu suretle gözünüze girmeye çalışırlar. Maalesef din işi ikinci derecede kalır. Geçen senelerde Müslümanların başına çöken her bela din adamı geçinen kimseler tarafından geldi. İmam Rabbani zamanında bile ne kadar bela varsa Müslümanların başına gelen sahte din adamları yüzünden geldi. Biz 2 tanesini atlattık elhamdülillah. 1. Amerikan menşeli din adamı, sahte din adamı FETÖ. Allah'a şükürler olsun, Mevla bize gerçek yüzünü gösterdi. 40 yıllık projedir, 40 sene. 40 senelik projeyi Allah dilediği anda, ol dediği anda 4 saatte çökertti. İşi bitti. Bütün dünya onun nasıl bir İslam düşmanı olduğunu idrak etti, anladı. 2. sahte din adamı kim? Televizyon kanalı var ve çıplak kızları kucak dansı yaptırıyor. Adnan Oktar. 2. örgüt de gitti. Bu da takla. Beni diyor içeride tutamazsınız diyor. Şimdi şeyleri okudum. Açıklamalarını okudum. İçeride verdiği ifadeleri okudum. Bütün Siyonistler ve bütün Yahudiler beni Mehdi olarak bilir diyor. Bu yüzden beni içeride tutamazsınız diyor. Oğlum kim takıyor Siyonist Yahudi'yi ya? Sen Türkiye'desin. Müslümanların içindesin. Ve Müslümanların içinde aklı başında olan hiçbir adam senin Mehdi olduğunu kabul etmez. Hiçbir şart sana uymuyor. Striptiz yaptıran bir Mehdi olamaz. Allah Allah. Amerikan tişörtü giymiş. Kot pantolonun üstünde. Striptiz yaptırıyor. Müzikler eşliğinde dans ediyor. Ve diyor ki ben Mehdi'yim. Ama diyor Yahudiler beni kabul ediyor. Kabul ettiği için zaten masonlardan 33. derece masonluk belgesi aldım. Onlar seni kabul eder. Ümmet kabul etmiyor. Bak sahte din adamları, bu dine en büyük zararı verenler sahte din adamlarıdır. Hala ülkemizde birçok sahte din adamı mevcuttur. Hadis inkarcılarının en büyük komutanlarından bir tanesi Adnan Oktar'dı. Başkomutanlarından birini takla yaptılar, götürdüler. Darısı diğer komutanların başına. Onları da inşallah teker teker paketlerler. Bu ülkeden dışarıya sürerler. Amin. Tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi. Osmanlı bidat ehlini bulduğu anda dışarıya sürerdi. Müslümanlar şimdi de böyle beladan korkmaktayız. Dinin ilerlemesi nerede? Yine yıkılmasından endişe duyuyoruz. Allah-u Teala Müslümanları bu sahte din adamlarının şerrinden korusun. Amin. Dinini seven bir alim bulup seçmeniz yetişir ve büyük bir nimet olur. Çünkü ahireti düşünen alimin sözleri, yazıları, aklı, vicdanı olan herkesi yola getirir. Hangi alimi ahireti düşünüyorsa, ebedi hesabı düşünüyorsa, ebedi yaşamı düşünüyorsa bu adamın sözleri tesir eder. Adam 10 tane cuma vaazına, 20 tane cuma vaazına gider, namaza başlamaz. Ahireti düşünen, Allah'tan korkan, dünya menfaati istemeyen bir alimin, bir hocanın, bir dervişin sohbetine gelir, hemen namaza başlar. Tesiri kim veriyor kardeşler? Tesiri Allah verir. Vicdan olan herkes yola getirir, kalplere tesir eder. Fakat şimdi böyle bir alim nerede? Bunu bulamazsanız diğerleri içinden zararı en az olanı bulmaya çalışınız. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki böyle bir alimi bulamazsanız, yani tamamen ahirete düşünen bir alim de bulamazsan bu kadar ihlaslısını, bari en azını, dünyada az bir şey düşüneni bulun. Tam ihlaslı olmasa bile az ihlaslı olsun. Ama sıfır ihlaslı olmasın diyor. İmam bir de formül vermiş. Bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır. Sözü meşhurdur. Ne yazacağımı şaşırıyorum. İnsanların saadeti alimlerin elinde olduğu gibi insanları felakete, cehenneme sürükleyenler de din adamı şeklinde görünen din düşmanlarıdır. Felaketi de alimlerin, salih alimlerin, sahte alimlerin elinde, hidayeti de salih alimlerin hizmetinde, tevessülünde, vesilesinde. Bu iş böyle kardeşler. Ücret talep etmeyen, sadece Allah rızasını gözeten alimler, hocalar buldunuz mu? Kaçırmayın, istifade edin. Oturun, dinleyin. Boş çıkmazsınız. Ancak menfaat peşinde olanlar, işte bunlar tehlikeli olandır. Dini, dünyayı kazanmak için kullananlar demektir. Bunlara karşı dikkatli olun. Ne yazacağımı şaşırıyorum. Din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi insanların en iyisidir. Nerede varsa bir din adamı ama iyiyse bu adam insanların en iyisidir çünkü insanların kurtuluşuna vesile olur. Dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan din adamı da dünyanın en kötüsüdür. İnsanların saadeti ve felaketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor görüp sebebini sormuş. Şeytan demiş ki, bu zamanın din adamları bizim işimizi görüyor. İnsanları yoldan çıkartmak için bize iş bırakmıyor. Şeytan bir görüyor ki o kadar fazla sahte hoca var ki bizim çalışmamıza gerek yok. Biri diyor ki namaz 3 vakittir, biri diyor ki namaz 2 vakittir. Biri diyor ki ayakkabının üstüne meshetsen de olur, ayaklarını yıkamak zorunda değilsin. Öbürü diyor ki Kur'an'ın Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden bütün ayetlerini inkar etmemize, yani yaşamana gerek yok, ona tabi olmak zorunda değilsin. Öbürü diyor ki mucize ayetlerinin tamamını çıkartın Kur'an'dan, gereksiz bunlar, mantığımıza uymuyor. Bir sürü sahte hoca, bir sürü sahte akım türedi. Şeytan da bunları görünce ne yapıyor? Ben insan kılığına girsem, insanlara anlatsam insanlar inanmaz. Ama bunlar hoca görüntüsünde, alim görüntüsünde ve insanlar bunlara aldanıyor. Bir beyit vermiş. Din adamı görünüp dünya toplayan kimse kendi sapıtmış yolu gayra nasıl göstere? Son paragraf. Bunun için çok düşünerek hareket ediniz. Fırsat elden çıkınca bir daha geri gelmez. Size fikir vermeye utanmam lazım idi. Fakat bu mektubumu kıyamette kurtulmaya bir senet bilerek yazdım. Vesselam ve aleykümselam. Mektubu niye yazdım diyor. Uyarmamış olmamak için, fedekkir olmamak için, hatırlatan, uyaran olmamış olmak için, ahirette Allah Teala soracak. Ben sana ilim verdim mi? Verdim. Zenginlere ne soracak? Ben sana mal verdim mi kulum? Verdin Allah'ım. Zekatını verdin mi? Verip vermemesi konusunda ya mükafat alacak ya da azap alacak. İlim adamlarına ne soracak? İslam'ı bilen ve aktaran insanlara ne soracak? Ben sana ilim verdim mi? Bu ilmi Allah bize vermeseydi biz ezberleyemezdik. Bu ayetleri, hadisleri Allah benim hafızamda tutmasaydı ve hafızam çok daha zayıf bir hafız olsaydı ben size aktaramazdım. Okuyorsun ama unutuyorsun. Okuyorsun ve gidiyor. Aktaramazsın. Dilimi döndürmeseydi bu bilgileri size aktarabilir miydim? Aktaramazdım. Demek ki kim yaptırdı bana bunu? Allah Teala bana bu gücü, bu kudreti verdi. Ve bana soracak. İnsanlara bunu tebliğ ettim mi? Allah'ım etmeye çalıştım. Gücüm yettiğince ücretsiz bir şekilde etmeye çalıştım. Ahirette bunu diyeceğiz. Bunu ahirette diyebilmek için diyor İmam Rabbani ben size bu mektubu yazdım. Beni hoş görün diyor. Allah imamdan razı olsun. Amin. Mahşer günü bizi buluştursun. Amin. Ellerini öpmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin ya mu'in. Bir hidayet mesajı okuyacağım kardeşler. Peşinden de bir haberim var. Haberi okumam lazım. Ondan sonra duyurularla bitiririz inşallah. Hocam, Videolarınızı izliyorum. İnanın dizilerden daha sürükleyici ve keyif verici. Dizi izlediğin zaman nefsin lezzet alır. Sohbet videosu izlediğin zaman ruhun lezzet alır. Şimdi bu kardeş diyor ki dizi izlemekten daha fazla keyif alıyorum. Demek ki ruh nefisten üste çıktı demektir. Denge budur kardeşler. İslam'a uymayan bir şey yaptığın zaman nefsin kuvvetlenir. İslam'a uyan, Allah'ın istediği bir şey yaptığın zaman da ruhun kuvvetlenir. Bu denge hep böyle gider gelir. Kim ruhunu kuvvetlendirirse ibadetten ve ilimden çok fazla lezzet alır. Kimin ruhu zayıfsa sohbetten sıkılır, namazdan sıkılır, sohbet videoları izlemekten ve kitap okumaktan sıkılır. Ruhu kuvvetli olansa büyük lezzet alır. Kardeşim de diyor ki bak, kardeşte büyük gelişim var. Dizi izlemekten daha keyifli geliyor diyor. Daha sürükleyici ve keyif verici. Bazen dakikalarca izlemekten namaz vakitlerini kaçırma tehlikesi yaşıyorum hocam. O kadar da değil. Namaz asli vazifemizdir. Bir adam sabahtan akşama kadar sohbet dinlese hem ilim öğrenir hem büyük sevap kazanır. Ama bir vakit namazını kaçırsa yani kazaya bıraksa. Mesela daldı sohbete, öğle namazı kazaya kaldı, ikindi girdi. Bu adamdan Allah razı mıdır yoksa gazaplı mıdır? Allah gazap eder bu adama. Yaptığı kötü bir şey yok ha. Sohbet dinlerken dalmış. Beş vakit namazı vaktinde kılacaksın. Çünkü Kur'an diyor ki namaz size belli vakitler üzerine farz kılınmış bir ibadettir. Allah'ın istediği vakitler içinde yapacaksın bunu. Öğle okundu, şimdi ikindiye kadar vaktin var. İkindiye yarım saat 45 dakika kalıncaya kadar öğleyi kılmak zorundasın. Ezan okunana kadar mesela bir uyandın aklın başına geldi ya ikindi vakti geldi. Kazaya kalacak namazım. Ezanın okunmasına 3 dakika var. Ne yapacaksın? Hemen namaza duracaksın. Kerahat vakti olsa bile namaz kazaya kalmasın diye hızlı bir şekilde o öğlenin farzını kılman gerekiyor. Sünnetleri terk edeceksin, direkt farzı kılacaksın. Olay bu. Kardeşimiz de biraz abartmış. Bazen namazları kazaya bırakacak kadar fazla dalıyorum hocam diyor. Bu olmaz. Bak burada şeytan seni aldatıyor. Şeytan ne diyor? Şeytan her zaman sol taraftan gelmez kardeşler. Çok zamanda sağ taraftan gelir. Sağ taraftan gelmesi ne demektir? Sen şimdi bu akşam sohbet var, sohbete gitme. Evde Kur'an oku. Nereden geldi şeytan? Sağ taraftan geldi. Evde açarsın Kur'an'ı okursun yarım saat. Sonra sıkıldın dersin. Yine gidersin televizyonu açarsın. Sohbette ise Kur'an'ın içeriği, menşei konuşulur. Kur'an'ın manası ne? Tamam Kur'an'ı orijinalden okudun ama manasını biliyor musun? İlim meclisinde cemaatle bulunup bir tövbe yaptın mı? Ve ilim öğrendin mi? Yani Kur'an'ın içeriğini öğrendin mi? Yok. Şeytan sana sağ taraftan geldi, Kur'an okuttu ama sohbete gitmeni engelledi. Kim kârda? Şeytan kârda. Bak bu şeytanın sağdan gelmesidir. Yine sağdan gelmesine bir örnek. Sohbet seyrettiriyor. YouTube'a girdin. Daldın yine bizim sohbetlere. Sohbetleri seyrediyorsun. İkinci sohbet, üçüncü sohbet, beşinci sohbet. Şeytan geldi. Ezan vaktinin geçmesine bir saat var. Bir tane daha seyret. Devam et bir tane daha seyret. Süper bu adam. Kerem Hoca harika bir adamdır. Devam et seyret. Namaz geçiyor. Kim kazandı? Şeytan kazandı. Her şey limitinde olmak zorunda. Hiçbir şeyin aşırısı iyi değil. 3-5 sohbet seyrettin. 6 sohbet. Tamam yeter. Aç biraz kitap oku. Git çocuğunla oyna. Hanımınla oyna. Aç biraz haberleri seyret. Trump ne demiş? Buna ne cevap vereceksin? Nasıl karşılık vermen lazım? Aç biraz seyret ya. Düşmanlarının sana kurduğu planlar ne? Adam bütün dünyaya gider yapıyor. İngiltere'ye gider yapıyor. Fransa'ya gider yapıyor. Bize gider yapıyor. Bu adama bir cevap vermek lazım ya. Ama yok. Benim gecen gündüz sohbet olacak. Namaz kılmasam da olur. İşte bu şeytanın sağdan gelmiş halidir. Namaz vakitlerini kaçırma tehlikesi yaşıyorum. Allah sizden razı ve memnun olsun. Amin kardeşim. Cümlemizden razı olsun inşallah. Ben de artık 5 vakit namaz kılmaya çalışıyorum inşallah. Kardeş zaten namaza yeni yeni başlama arefesinde. Allah bu kardeşime 5 vakit namazı nasip etsin. Amin. Allah sana kuvvet ve ilim versin ki insanlar gafletten uyansınlar. Amin kardeşim. İşte bu dua var ya bu dua, parayla alamazsın. Bu samimi bir dua. Bu gerçek bir dua. Çünkü ne beni görmüş hayatında bir kere, ne konuşmuşuz, ne bana bir vereceği var, ne benden bir alacağı var. Ama benden fayda görmüş, vesile olmuşum, bana çok içten ve dertli bir dua etmiş. Sana ilim ve kuvvet versin ki bütün insanlar bu dalaletten kurtulsunlar öğrettiğin ilimlerle. Çok güzel bir dua kardeşim, Allah senden razı olsun. Amin. Allah sizden razı olsun hocam, selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Çok keyiflendiğim bir haberi okuyacağım ve kapatacağım. Burdur'da açıkta içki içmek yasaklandı. Burdur'un valisi bir karar almış. Allah bu valimizden razı olsun. Amin. Bütün valilerimize de, 81 ilimizin valisine de örnek olsun. Bu videoyu da yayınlayacağız inşallah. Hepsine örnek olur. Bak Burdur valisi nasıl bir karar almış? Burdur valisi Şerif Yılmaz, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içki içilmesinin yasaklandığını kaydetti. Allah bin kere razı olsun. Vali Şerif Yılmaz yaptığı yazılı basın açıklamasında il sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alan kişilerin engellenmesine yönelik karar aldığını belirtti. Şimdi ben ne zaman Zeytinburnu içinde malzeme almaya falan gidiyorsam ya da birini ziyarete gidiyorsam yeşilliklerin üzerinde insanların içki içtiğini görüyorum. Arabaları park ediyorlar yeşilliklerin yanına. Açıyorlar orada içkileri. Milletin karısı kızı geçiyor. Çocuklar geçiyor. Bunlar orada içki içiyor. Ha ha ha küfürler havalarda gırla. Hiçbir polis, hiçbir görevli, park görevlisi gelip de uyarmıyor. Arabaları park ediyorlar ve içiyorlar. Açık alanlarda, her tarafta. Bizim İstanbul'umuzda da böyle bir kanun çıkartsa vali, yapabilirler mi bunu? Bu pisliği, bu iğrenç manzarayı görmek zorunda kalır mıyız? Kalmayız. Örnek olsun. Vali şöyle dedi. 5422 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanılarak alınan karar gereği, Burdur il sınırları içerisinde kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallelerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve öğren yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethanelerle terk edilip kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri yerlerde, nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın, her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkollü içki içilmesi yasaklandı. Adam her tarafı kitlemiş. Bak her tarafı saymış. Park, mark, köprü altı, şu bu, araç içi, araç dışı hiç fark etmiyor. Kendi arabanda bile olsa son model bir arabanda bir yere park edip içki içemezsin diyor. Yakalarım. Allah razı olsun kardeşim senden be. Vali Yılmaz bu alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkollü içki içenlerin kabahatler kanununa göre cezalandırılacağını kaydetti. Ceza ne olur kardeşler? Hemen gidiyor yanına birisi. 100 TL ya da 150 TL makbuz yazıyor, veriyor. TC numarasını da aldıktan sonra istersen ödeme diyor. Postayla diyor senin mekanına gelir. Ellerinden öperler kardeşim diyor. Mekanına gelir diyor. Ve cezayı kilitliyorlar kardeşler. Allah-u Teala şu kanunu çıkartan valimizi bütün valilerimize örnek etsin. Ve bizim illerimize de bu hadiseyi yapsınlar. Şu iğrenç manzaraları da bir daha görmeyelim inşallah. Amin, amin. İmam Hatip'e bırakıyorum oğlumu. İmam Hatip'ten geçerken İmam Hatip'in önünde serseriler arabayla park etmiş, içki içiyor. İmam Hatip, içki. Memur kardeşim oradan bana dedi ki hocam burada 3-4 tane torbacıyı yakaladım. Uyuşturucu satıyorlardı. Yakaladık, nezarete attık. Davaları hala görülüyor. Okulun kapılarına geliyorlar, okulların kapılarına. Kaldı ki burası dini olarak daha hassas bir yer, İmam Hatip. İmam Hatip'in kapısına kadar gelip içki içiyorlar, uyuşturucu satıyorlar. Bunların kastı bu nesli yok etmek, bu nesli bitirmek. Allah fırsat vermesin. Amin. Amin. Kardeşler, önümüz bayramdır. Bayramda vaaz olmayacaktır, salı akşamı değil. Sonraki pazartesi, bayramdan sonraki pazartesi, İsmail Ağa'nın bir derneğinden kardeşlerimiz bizi vaaza davet etmiştir. Merkez Efendi civarına yakın bir yerde. Derneğin ismi neydi acaba Mirsad kardeşim? Sıla Derneği miydi? Tamam. Bu kardeşlerimiz vaaza davet etti. Salı günü değil, bayramdan sonraki salı değil, pazartesi. İlk pazartesi parkın tam karşısında, derneğin yeri parkın tam karşısındaydı. Merkez Efendi parkının tam karşısında. Oraya gideceğiz. Vaazımızı orada yapacağız inşallah. Kardeşler mekanımızı hazır etmişler. Hem o kardeşlerle tanışacağız. Bir sarılacağız. Sohbetimizi orada yapacağız. Buradaki bütün kardeşlerimi oraya davet ediyorum. Müsait olduğunuzda oraya gelin. Vaazımızı, sohbetimizi orada yapacağız inşallah. Kurban lütfen 80 gram altın miktarı parası olan kardeşler kurban kesmemenin değil, kurban kesmenin yollarına baksınlar. Ben bu kurbanı nasıl kesebilirim? Çünkü bu kurban size vaciptir. Bunu yapmak zorundasınız. Zora gireceğinizi düşünüyorsanız her aileden bir kişiye bir kurban, her ailenin içinden bir kurban bile çıksa yeter. Hanımın da altınları var, 80 gramdan fazla. Benim de mali durumum var hocam. Nasıl yapabiliriz bu işi? Sana bir kere kurban kesmek aile reisi olduğun için vaciptir. Sen bir kere kendine keseceksin. Hanımın altınları için de zorlanacağınızı düşünmüyorsanız, çok borcunuz yoksa sağa sola, bir tane daha kes, iki tane kes. Ama zorlanacağını düşünüyorsan hanım için kesme. O evden bir tane kurban çıkmışsa da Şafii mezhebine göre kurtarırsın. Bu da aklınızda bulunsun kardeşler. Muhakkak her haneden bir tane kurban çıksın. Fakir fukaraya bir kısmını bu kurbanların hibe edin, hediye edin. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor Ayşe anamıza? Ya Ayşe, kurbanı ne yaptın? Ey Allah'ın Resulü, 9 parçayı dağıttım. Bu da bize kaldı. Bu da bize kaldı. 9 parçayı dağıtmış, bir parçası Muhammed Aleyhisselam ve evine kalmış. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ya Ayşe, desene 9'u bize kaldı, biri gitti. Bunu yiyeceğiz. Nefsimize gidecek bu. Biz bunu yiyeceğiz. Bundan gıda alacağız ve ahirette bunun karşılığını göremeyeceğiz. Ahirette neyin karşılığını göreceksin? O 9 parça senindir. Onlar senin karşına gelecekler. İşte İslam budur kardeşler. Allah aşkına şu kurban kesme olayına azami bir ihtimam gösterin. Kesin. Önce akrabalar, sonra komşular, ondan sonra uzaktaki insanlara bir kısmını dağıtabilirsiniz. Kurbanın tamamını tutmak isteyen bazıları eti çok sever, ete çok düşkündür. Özellikle bizim Arnavutlarda bu hadiseyi çok duyuyorum. Kurbanın 1/9'u bizdedir. 1/10'u dağıtılır kardeşler. Bak, bizim kötü huylarımızdan bir tanesi bu. Bizimkiler 1/9'unu cebe al. Bak, hayvanın en güzelini keserler ha. Kurban ibadetinde bizim Arnavutları iddia ediyorum. Kimse geçemez. Kurbanın en pahalısını, en heybetlisini alırlar. Ama hayvanın büyük kısmını kendine tutarlar. Küçük kısmını dağıtırlar. Kardeşim ya, en azından bir %50 yapın ya. 50-50. %50. %50'sini dağıt millete. %50'sini de sen artık o aldığın yeni kocaman buzdolabı var ya, derin dondurucuya koyarsın oraya artık. Bütün sene yetmesi lazım hocam diyor. Kurbanın özelliği ne hocam diyor? 365 gün dönmesi lazım diyor. O etin diyor devamlı. İşte pilav üstü et olarak yahut da patatesli et olarak yahut da çervişli et olarak bir şekilde o bize dönecek. Devamlı dönecek diyor. Bir sene boyunca her hafta et yememiz lazım hocam diyor. Etsiz yapamayız biz Arnavutlar diyor. Şey, oradan Yugoslavya'dan biz hayvan bakıcı olarak geldiğimiz için buraya hepimizin tarlaları var, hayvanları var. Et, bu millet et yemeye alışmış. Burada da devamlı et yemek istediği için her Arnavut'un evinde muhakkak kocaman bir derin dondurucu olmak zorunda. Büyük limitlerde bir derin dondurucu olmak zorundaydı kardeşler. İşin latifesi bir tarafa, Allah aşkına bari minimum %50 ihtiyaç sahiplerine bir dağıtalım. Sıralamayı bir daha tekrar ediyorum. Akrabalar önce, sonra komşular, sonra uzağa doğru insanlara ikram edeceğiz. İlle zengin olmak zorunda değil ama fakirler önceliktir. Çünkü sene boyunca et yemeyen insanlar var biliyorsunuz. Bunlar önceliktir. Bunları dağıtın, sevabını Allah'tan bekleyin. Kur'an diyor ki kanları Allah'a ulaşmaz. Kestiğiniz hayvanların kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Burası var ya burası. Takvanızdır. O hayvanlar kesilirken bir daha hatırlatayım. Fedekkir innema ente müzekkir. Sen ancak bir hatırlatıcısın diyor Kur'an. Bir daha hatırlatıyorum. Hayvanları keserken hayvanın başında bulunun. Ve o ilk bıçağı atmadan önce o kan pıhtısını, o ilk çıkan damlaları bizzat görmeye çalışın. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İlk damlayı görürse hayvanın sahibi, o ilk damlayı gördüğü anda Allah geçmiş günahların tamamını affeder. Geçmiş küçük günahları demiyor hadis-i şerifte, dikkatinizi çekerim. Geçmiş günahların tamamı diyor. Böyle bir nimeti ben nasıl elden kaçırayım ki? Ama Müslümanların çoğunluğu şu anda kolaya kaçıyor, yurt dışına vereyim diyor. Hem daha ucuz, hem elim kana bulanmıyor, ete bulanmıyor, yağ bulanmıyor diyor. Kolaya kaçıyor. Yapmayın bunu. Yanınıza kestirin, etinden yiyin ve etrafınızdaki insanlara yedirin. Hepsinden önemlisi o kanı görün. Çocuklarınız o kanı görsünler. O kanı gördüğü zaman yumuşama gelir, kalplerine merhamet gelir. Kurban kesen ailelerin merhameti ve kan davaları kesmeyen ailelerin kan davalarından çok daha azdır. Bakın doğuya, güneydoğuya, bakın batıya. Kan davaları en çok nerede Türkiye'de? Doğu ve güneydoğuda. Sebep, doğu ve güneydoğudaki Müslüman kardeşlerimiz Şafii mezhebindedir. Şafii mezhebinde kurban kesmek sünnettir. Sünnet olduğu için hafife alırlar ve çoğunluğu kurban kesmez. Kesmediği için en ufak bir tartışmada kan davaları hemen alev alır. Batıdakiler de, bizler de Hanefi mezhebinde olduğumuz için bizim mezhebimizde kurban kesmek vaciptir. Tıpkı bir namaz kılmak gibi, farz namazı kılmak gibi. Vacip olduğundan dolayı kesmek zorundayız. Kestiğimiz için de o kanı gördüğümüz için kalbimizdeki o öfke, o düşmanlık duyguları kanla beraber yok olur gider. bazı haberlere çıkan sahte profesörler şunu diyecekler. Çocuklarınızı kurbanların başından uzak tutun. Sakın kanı görmesinler, vahşileşirler. Külliyen yalandır. Tam aksine merhametleri artacaktır. Çocuklarınızı kurbanların başında tutun, görsünler. Allah Teala Hazretleri yaptığımız şu hizmetlerden razı olsun. Amin. İmanla yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Kurban bayramında inşallah Rabbim nasip ederse yine Merkez Efendi Camii'nde olacağız. Bayram namazını orada kılacağız. Bayramlaşmak isteyen kardeşler oraya gelebilirler. Ondan sonra türbelere dağılacağız, kabirlere dağılacağız, Kur'an okuyacağız. Peşinden de hayvanlarımızı kesmeye gideceğiz inşallah. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi.